pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 15 maja 5 polskich dyplomatów ma opuścić Rosję. Za chwilę o tym nasz moskiewski korespondent. Mniej nowych zakażeń koronawirusem i nieznacznie mniej zgonów. W dzisiejszym raporcie nadal mamy ponad 500 osób zmarłych. W Sankt Petersburgu i Sewilii swoje mecze fazy grupowej Euro będą grali polscy piłkarze. Rosja wydala 5 polskich dyplomatów, dowiedziało się Polskie Radio. Wskazane przez rosyjskie MSZ osoby mają opuścić Federację Rosyjską do 15 maja. Więcej z Moskwy, Maciej Jastrzębski. Informację o wydaleniu 5 dyplomatów wraz z listą nazwisk wręczono w resorcie spraw zagranicznych Rosji polskiemu ambasadorowi Krzysztofowi Krajewskiemu. To niesymetryczna odpowiedź Moskwy na decyzję polskich władz o wydaleniu z naszego kraju 3 rosyjskich dyplomatów. W specjalnym komunikacie rosyjskie MSZ zarzuciło Polsce podejmowanie działań, które doprowadzają do degradacji stosunków na linii Warszawa-Moskwa. Resort wskazał m.in. na utrudnianie realizacji rosyjskich projektów energetycznych i inną ocenę wydarzeń historycznych, a także wyraził zadowolenie w związku z niekończącym się przedłużaniem zachodnich sankcji. Polska jest jednym z 6 krajów, które w ostatnich 2 tygodniach wydaliły rosyjskich dyplomatów. Oprócz naszego kraju taką decyzję podjęły władze Stanów Zjednoczonych, Czech, Słowacji, Bułgarii i Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 10858 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 539 zakażonych osób. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz mówi, że w ciągu tygodnia liczba zgonów spadła o 7%. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszym raporcie nadal mamy ponad 500 osób zmarłych, ale rzeczywiście obserwujemy, że ta trzecia fala w zakresie zgonów również zaczyna opadać. Oznaczałoby to, że ta fala, która przetoczyła się w pierwszej kolejności w zakresie zakażeń, w drugiej kolejności przez szpitale, w trzeciej kolejności niestety dotknęła osób, które nie poradziły sobie z COVID-em, te fale powoli wygasają. Spada także liczba chorych na COVID-19 w szpitalach. Od ostatniej doby wypisano ponad 800 osób. Najwięcej nowych przypadków ponownie jest w województwie śląskim, ponad 1700, najmniej w województwie podlaskim 167. Wykonano ponad 62 tysiące testów. Indie po raz kolejny pobiły światowy rekord nowych zakażeń koronawirusem. Liczba nowych zachorowań też w innych częściach świata, o czym relacjonuje Wojciech Cegielski. Minionej doby w Indiach koronawirusem zakaziło się 332 tysiące osób. Tym samym pobity został światowy rekord zaledwie z wczoraj, kiedy zanotowano 310 tysięcy zakażeń. W szpitalach w New Delhi nie ma już wolnych łóżek i kończą się zapasy tlenu. W szpitalu niedaleko Bombaju doszło do pożaru, w którym zginęło 13 chorych na COVID-19 pacjentów. Wobec znacznego wzrostu liczby zakażeń w kilku innych krajach Francja wprowadza od soboty kwarantannę dla podróżnych z Indii, Brazylii, Chile, Argentyny i RPA. Kanada nie będzie natomiast wpuszczać przyjezdnych z Indii i z Pakistanu. W Japonii rząd ma dzisiaj wprowadzić stan wyjątkowy dla stołecznego regionu Tokio oraz dla Osaki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużono o kolejne 2 tygodnie, do 9 maja. Będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przysługuje na dzieci do 8 roku życia. Również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia, czy również dla dzieci, którzy mają tak zwane kształcenie specjalne, czyli tutaj nie ma tego limitu wiekowego. Resort rodziny przypomina, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych. Książki leżą dziś w parkach czy na przystankach w Braniewie. Każdy znalazca może je przeczytać i dalej puścić w obieg. Taka niespodzianka dla mieszkańców to pomysł miejscowych bibliotekarzy. Przygotowali ją z okazji Światowego Dnia Książki, który dziś obchodzimy. Aneta Pastuszka. Bibliotekarze z Braniewa zorganizowali akcję book crossingową. Zostawiamy książki w różnych częściach miasta, mówi Elżbieta Jakubowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. W parku, na ławce, na przystanku autobusowym, na parapecie w sklepie, w różnych innych punktach miasta. I chcemy, żeby ludzie brali te książki do domu i żeby je czytali, a po przeczytaniu może puszczali książkę w dalszy obieg i żeby inne osoby poznawały jej treści. To nie pierwsza akcja book crossingowa.

Druga godzina naszego spotkania, w niej przyjrzymy się rozrywce. Co państwo dodają do ulubionych? Czego internauci szukają w sieci? Jaka muzyka, jakie seriale są na szczytach rankingów? O tym opowie nam Gosia Jakubowska. Najpierw zajmiemy się tym, co w Polsce, a nieco później opowiemy państwu, jakie są trendy światowe, jeśli chodzi o najchętniej odtwarzane tytuły. Żaden film, w żadnym kinie, ani róże.

Chciałem jeszcze by kawę, ale nie zdążę. Dodaj do ulubionych. Gosia Jakubowska, dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Przejrzała hasztagi i statystyki. Zacznijmy od rozrywki w naszym kraju. Czego szukamy w sieci i co cieszy się powodzeniem? Dzisiaj będę miała przyjemność zaprezentować Państwu najciekawsze i najnowsze rzeczy, które pojawiają się w kanałach streamingowych. I tak zaczynamy od seriali. Nie wiem, Piotrze, czy ty jesteś fanem seriali, czy raczej nie? Chociaż mam wrażenie, że z powodu pandemii coraz mniej seriali dobrych jest kręconych i w zasadzie czasami trudno znaleźć coś wartościowego. No to może moja propozycja będzie Fargo ostatnio oglądałem bardzo szybko. Tak, Fargo. Fargo. Najnowszy sezon. Ja akurat Normal People i muszę powiedzieć, że ta seria skradła moje serce. Otóż ostatnio na kanałach streamingowych największą popularnością cieszy się meksykańska produkcja serialowa Kto zabił Sarę? Serial pojawił się na polskich platformach streamingowych miesiąc temu i do dziś jest najchętniej wybieranym. Może dlatego, że ma w sobie ten dreszczyk emocji, nie wiem. Ja na przykład bardzo lubię. Bohaterowie kryminalno-sensacyjnej serii starają się znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie. Sara, główna bohaterka, ginie w tragicznych okolicznościach na wakacjach, no i winą za to został obarczony jej brat, który spędził 18 lat w więzieniu i po wyjściu na wolność planuje zemstę na tych, którzy go źle osądzili. Czyli jest zagadka. Jest zagadka. I rozwiązanie, i zaskakujące pewnie. Pewnie tak, aczkolwiek już wszyscy odcinku czekają na kontynuację, ponieważ jest to seria 10-odcinkowa, no i tutaj wszyscy obserwatorzy tych losów bohaterów głównych się zastanawiają. Pożarać czasu, jak to bywa z serialami. Pewnie tak. Emocje rosną z odcinka na odcinek, nie tylko właśnie w tym serialu, ale też i w filmach. Prawie tak samo jak z każdą minutą kolejnej najchętniej oglądanej produkcji w Polsce. Tym razem mam na myśli film Pewnego razu w Hollywood. Widziałeś? Produkcja Quentina Tarantina. Ja widziałam, słyszałam, że dobry, widziałam, że dobry i naprawdę jestem zachwycona tą produkcją. Pamiętam, że 2 lata temu mieliśmy okazję obejrzeć ten film w polskich kinach, ale ten, kto nie zdążył, ma teraz okazję. Na kanałach streamingowych od jakiegoś czasu jest to najchętniej wybierany film. No i nic dziwnego, bo jest to kolejna produkcja słynnego reżysera, która jak zwykle przyciąga swoją dramaturgią mieszaną z momentami komediowymi. W głównych rolach zobaczymy Brada Pitta w roli kaskadera i Leonardo DiCaprio w roli niespełnionego aktora. No i w filmie poruszane są wątki nie tylko relacji międzyludzkich, spełnienia zawodowego, ale także jest tam nawiązanie do lat 60. w Hollywood, w których pojawiają się pierwsi wyznawcy Charlesa Mansona. Przypominam Państwu, że to również jest też film, w którym swój epizod zagrał Rafał Zawierucha. Grał tam Romana Polańskiego. Był serial i film, to teraz muzyka. Tak, sprawdzimy muzyczne streamingi. Na kanałach streamingowych pojawił się najnowszy utwór polskiej kompozytorki, która zyskuje coraz większą popularność na arenie międzynarodowej. Już Piotr wie, kto to jest. Proszę, powiedz. Hania Rani. Oczywiście. Gra Hani charakteryzuje się niesamowitym wyczuciem, delikatnością i takimi momentami zwrotnymi trochę w jej muzyce. Utwór Soleil Pâle jest zapowiedzią jej najnowszego albumu Music for Film and Theater. Hania Rani pracuje obecnie nad nowym wydawnictwem, w którym będziemy mogli usłyszeć znacznie więcej takich pięknych i delikatnych dźwięków. I na zakończenie pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania do ulubionych polecam dodać Państwu twórczość polskiego gitarzysty, wokalisty i tekściarza Waluś Kraksa Kryzys, który pojawił się w 2019 roku na polskim rynku muzycznym, no i skradł również moje serce i myślę, że też Państwu przypadnie do gustu, bo jest to bardzo takie mocne uderzenie. Jest to bardzo uzdolniony artysta, który drugi album Atak wydał właśnie dzisiaj i w całości ukazał się on na kanałach streamingowych. My wysłuchamy utworu końcowego Krok po kroku. Krok po kroku, porą zmroku, w noc zatacza się dzień. Mądre słowa, powy mowy, brzmią tak głupio, wiem. Dlatego dziś nic z tego, proszę zamknij się i tańcz. Pocałuj, spójrz mi w oczy, hamuj smutek, blokuj, płacz. Tak bardzo chciałbym spotykać się codziennie, choć dobrze wiem, że to nie zależy ode mnie. Twoje myśli słyszę w mojej głowie, spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. sobie. Spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. Spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. Spokojnie, to tajemnica. Waluś Kraksa, Kryzys krok po kroku, dodaj do ulubionych i Gosia Jakubowska o premierach i o tym, czego szukają internauci w Polsce. Już było, a teraz czas na świat. Tak, no i w mediach pojawiła się informacja na temat filmu dokumentalnego wokalistki Cher. Cher and the Loneliest Elephant, tak nazywa się amerykańska produkcja, która opowiada historię Kawana, czyli słonia. Najsamotniejszy słoń. Tak, najsamotniejszy słoń. Trudne to stopniowanie. Bardzo. Czasami. No właśnie. Tak nazywa się amerykańska produkcja, która opowiada historię Kawana, słonia długo trzymanego w niewoli w Pakistanie, który w zeszłym roku został ostatecznie przeniesiony do rezerwatu dzięki do dzikiej przyrody w Kambodży. Cher wyrusza w podróż, by pomóc w przeniesieniu słonia, który od lat mieszka samotnie w pakistańskim zoo. Jak pomaga słynna wokalistka? Otóż zakładając fundację Free the Wild. Śpiewa, tak? I śpiewała też pewnie przy okazji, dzięki czemu możliwa jest zbiórka pieniędzy dla słonia i innych zwierząt w potrzebie. Emocje wokół filmu rosną, tym bardziej, że jego zagraniczna premiera przewidziana jest dopiero na 19 maja tego roku, więc zanim pojawi się ona na polskich kanałach streamingowych, to podejrzewam, że jeszcze trochę czasu minie. Ale w kanałach streamingowych pojawił się już najnowszy krótkometrażowy film Marine's Dream. To kilkuminutowa produkcja, która opowiada o dorastaniu i dojrzewaniu w trudnych relacjach rodzinnych. Główną bohaterką jest Marine, która jest nastolatką i nie ma łatwych relacji ze swoją mamą. Pewnego dnia okazuje się, że Marine ma wyjątkowe moce. Te objawiają się w snach. Też bym tak chciała, żeby mi się moce objawiały. A śniło ci się kiedyś, że latałaś? Oj, to nie raz, albo że spadałam, to jest chyba najgorsze uczucie. To się człowiek budzi zazwyczaj. Prawda? Na szczęście. Film powstał we współpracy dwóch muzycznych amerykańskich projektów, zespołu Wolfmine i duetu Beach House. I to jest bardzo ciekawe, bo akurat ten film powstał na potrzeby wystawy w Los Angeles. Bardzo senne I... Tak wybrałeś dzisiaj, chociaż może w ten sposób przyciągasz wiosnę po zimie. Może subtelnie tak. Subtelnie bardzo. Ale tak właśnie brzmi muzyka Beach House. Na pewno państwu ten duet nie jest obcy. Amerykański duet tworzy właśnie muzykę dream popową. Od lat jest to zespół wyczekiwany na polskich festiwalach. Swój ostatni album Lemon Glow grupa wydała w 2018 roku. On również dostępny jest w kanałach streamingowych. I czyli myślę, to jest trochę tak czekając na Godota, rozumiem. Coś, co nigdy nie nadejdzie, bo na razie trudno, żeby ktoś na razie na trudno, festiwal. Ale mam nadzieję, że jednak z czasem pojawią się w Polsce, bo ich muzyka naprawdę jest bajeczna. No i też myślę, że to jest dobry moment na to, żeby słuchać ich muzyki na kanałach streamingowych, czekając właśnie na ich przybycie do Polski. I na zakończenie coś dla fanów gitarowych brzmień, czyli dzisiaj te senne brzmienia mijają się z gitarowymi, mocniejszymi dźwiękami. Na pewno państwu nie jest obcy Dave Grohl, który był perkusistą Nirvana, ale także i założycielem Foo Fighters. No i właśnie ze swoją córką Violet postanowił nagrać singiel Now See, który właśnie dzisiaj ukazał się w kanałach streamingowych. Chociaż wcześniej też z Mickiem Jaggerem nagrał jeden kawałek o wychodzeniu z pandemii, a teraz koprodukcja z córką. Z córką i to jest zapowiedź większego wydawnictwa. A jak będzie ono brzmiało, myślę, że właśnie tym przedsmakiem będzie utwór, który właśnie teraz pojawi się w Trójce. Dodaj do ulubionych. Gosia Jakubowska opowiadała nam o tym, czego szukają internauci w Polsce i za granicą, strumieniu danych. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. A my słuchamy.

Kwadrans pozostał do 13:00. Czas na spotkanie z Katarzyną Cygler, która opowiada nam o sensacjach i o ludzkiej pomysłowości, która często przynosi opłakane skutki. Trójkowy detektyw. Czy można oficjalnie, publicznie okazać się oszustem, złodziejem, kłamcą i zachować jednocześnie wpływy i estymę wśród przeróżnych znanych i poważanych osobistości? Można? Można. A dlaczego? Jak to jest możliwe? Zastanówmy się chwilę. Czy przyczyna leży w podziwianym, czy podziwiającym? Albo gdzie się krzyżują ich cechy czy interesy? No można mieć na innych tak zwane haki czy haczątka i zachować dzięki temu wpływy, to wiemy, ale estymy? Kto normalnie myślący idzie do oszusta i złodzieja po poradę albo na konsultację? Ciekawe, prawda? Pierwsza zasada to chyba taka, że należy być niepospolitym i mieć ogładę, bo złodziejaszków i oszuścików to nikt nie ceni. Druga zasada chyba, wejść wysoko, ale bez przesady. Najlepiej mieć stanowisko wyższego zaufania społecznego, na przykład być wysokiej rangi urzędnikiem. Trzecia zasada, należy wszystko robić zgrabnie i inteligentnie. A teraz przykład. Mniej więcej 5 wieków przed naszą erą w Persji żył sobie niewolnik o wdzięcznym imieniu Gimillu. Należał do wyższej niewolniczej kasty, dzięki czemu mógł pełnić niektóre intratne funkcje i tak został urzędnikiem w domu nieba, czyli w świątyni Inanny w Uruk. Jego obowiązki związane były z zarządzaniem majątkiem, obrotem, rozwojem, pilnowaniem. Majątek i pieniądze w tamtych czasach miewały również kopyta i ogony. Do świątyni należało około 80 tysięcy owiec. Gimillu był nadzorcą znacznej części tego żywego inwentarza i odpowiadał za ściąganie podatków, które też w dużym stopniu były mobilne i miały sierść. Gimillu najwyraźniej doszedł do wniosku, że jak się ten majątek świątynny tak pasie, kręci, wierzga, to w sumie trudno tak dokładnie go policzyć. I część z tego inwentarza powędrowała do jego domu. Włączył do interesu swojego brata, który rabował okolicznych rolników, a Gimillu wymuszał na nich opłaty za ochronę. Wypuszczał ludzi za łapówki, przekupywał sędziów i generalnie wcale nie przestawał. Konsekwentnie kradł i oszukiwał. Stawał przed sądem i znów kradł i oszukiwał i znów stawał przed sądem i nadal równie wytrwale pozostawał na stanowisku. Był po prostu nieusuwalny. A wszystko to wiemy dzięki archeologom, śledczym w pewnym sensie, którzy znaleźli i odczytali zapiski na glinianych tabliczkach sprzed 2500 lat. Nihilnowi subsole, że tak powiem. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo. A kolejne spotkanie z panią Katarzyną jutro o poranku. Zapraszamy na weekend. Strumienia danych i przestępczości. Jak wynika z raportu londyńskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, z powodu pandemii ataki mailowe hakerów na przedsiębiorstwa wzrosły aż trzykrotnie. Z raportu wynika, że hakerzy wykorzystywali słabe zabezpieczenia systemów i włamywali się do nich za pomocą złośliwych linków w wiadomościach e-mail. Jak można wyczytać z danych badania, 61% ankietowanych firm zostało zaatakowanych przez ransomware, z czego 52% zapłaciło okup. Ponadto według raportu prawie 71% respondentów było zaniepokojonych bezpieczeństwem swoich rozmów na platformach takich jak Slack bądź Teams, a 70% uznało, że słabe hasła pracowników stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa oprogramowania firmy. Czas chyba skończyć z hasłami typu QWERTY czy 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale niezmiennie w rankingach przodują tego typu hasła właśnie, ale kto by te wszystkie hasła spamiętał, kiedyś były 2 czy 3 do poczty, nie wiem, do telefonu może PIN, a dzisiaj do wielu portali i do wielu kont mailowych. Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 13, niebawem w Trójce serwis, a później Mars, kosmos i tlen do oddychania. Proszę zostać z nami.